Gefeliciteerd zeggen. He? Eerst Hanneke maar eventjes. Kan Hanneke wel? Doe maar. Wel gefeliciteerd. Met? Wel gefeliciteerd dat je zo verjaardag bent getrouwd. Ja. En wat dan nog? Wat is dit dat vinden we vandaag hier wel getrouwd? Getrouwd, ja. En feest is het nou daar bij hun, hè? Ja. Dan gaan we een beetje zingen. En zullen we dan nog een versje zingen van kleuterschool? Ja. Welke dan? Poekemaus. Een hele mooie. Het ja. Allemaal mooi. Wat dan? Kan Maud van Poekemaus dan zingen? Ja. Welke kan je? Ik kan wel van een lammetje geen dwaas. Ja, doe maar. Ja? Een lammetje ging dwalen, ver af ver, heel alleen, verliet de trouwe herde. In deze donkere nacht, zolang de zon bleef schijnen, was het lammetje niet bang. De bloempjes groeien, liefde. Doe maar, doe het, Bella. Ja. Mama weet het niet meer zo goed. La la la. Langs het donkere pad. Ja. Hé, dat kan er nog in. Dan we zullen het nog één keertje aan juffrouw van der Land vragen, hè? Dan weten we het nog voor. Vind jij dit van het donkere pad? Ja, maar dat vind ik zo moeilijk vers. Ik weet het niet meer zo heel goed hoe het was. Even een beetje proberen. Ja, weet je wat, moeder, was even... Wil Mark ook nog een versje dan? Van mijn groot dan hele mooie, die zingt mijn jongens ook altijd. Heb je nou vakantie? Van Timmers. Van Timmers? Oh, zit je op de Timmerschool? Ja. En heb je steeds vakantie na? Dat van Timmers welke, dat was ik. Zingetje. Wat? En hoe gaat dat oh, dan? Ja? Hoe is dat versje dan, van die Timmerjongens? Timmerjongens, zo is het, zo moet je zingen dat het heel, weet dat niet. Oh ja, wat timmertje, hamertje tik? Nee, dat niet. Je weet het wel. Van de Heer Jezus iets? Nee, van de mijn school iets. Van jouw school? Waar is jouw school dan? Nou. Ja, maar ik kan nou nog een versje zingen, dan weet ik nog een versje. Nee. Niet te laat, hè? Nou weet ik nog een versje. Van, met het padrood, hè? Hoger dan de oude? Die zijn helemaal blauw. Ja, doe maar, klokje. Klokje klinkt, vogel zingt, iedereen op zijn wijs. Kind, zo gij, zing naar wij, tot de heren nog een prijs. Met een zing was geen ding, gaat de zonder bidden. Deze koek is van mij, en voor jou is er ook wel bij. Maar even stil zijn. Om nou precies te zijn, geloof ik dat er twee lieden door elkaar zijn gehaald, maar dan mag hem de petty drukken. Nee, maar die is niet zo. Nou zullen we even stil en vertellen wat we vandaag hebben gedaan. Waar, wat heeft papa gemaakt voor jullie? Ja, met papa tent. Hè? Tent. Wat nog meer dan een tent dan? En nog een dakje erbij heb ik gezien. Hè? Ja, een paar dakken. Ja? Kon je er echt in wonen, in die tent? En er was ook een groot kleed voor de wind voor in de tent. Oh, ja, ja, dat ja, niet wind, zo wind kon. Ja. Dat is een mooie kleur. Ja. En wat deden jullie dan in die tent met z'n allen? Gewoon bakkertje. Bakkertje. Allemaal lekkere dingen eten, zeker. En op de kranten zitten. En op de kranten lezen zeker. En kranten wegbrengen in de brievenbus stoppen. Die heeft bloemetjes neergezet in de tent. Oh ja? Was jij de moeder dan zeker? Ja? En wat was Mark dan? Wat was jij dan? De politie. Politie. Want je had van die grote, zwarte, gevaarlijke laarzen, hè? Welke is ook van zo'n laarzen en die heeft geen politie. Nee, hè? Nou, dat is nee, een knecht. Niet. Gewoon een knecht, niet, denk ik. Nee, die is geen knecht. Die heeft gewoon nog Wilco. Oh, was ja. Die niks. Heb je nog diefje gespeeld? Diefje gespeeld? Nee? Oh. Met dat ding over je hoofd, toch? De boxing, ja, hè? Ja, ja, ja. Om Harry en papa, die waren dief en die hadden allebei een vergiet op hun hoofd. Ja? Ja, geel en rennen door de... Hè, ja. Ja. Zou jij de dief al mee opslaan? Eerst toen zag ik nog de wolf en toen zag ik Dex. Nee toch. Waren dat papa en Omari? Ja. En dan gingen jullie heel hard lachen en wegrennen? Ja, heel vlug naar ons bed toen van de tent. Oh, en dat konden jullie niet pakken zeker? Nee, dat waren de jongen. En ze kwamen heel voorzichtig aan en ze wou heel... Zichtig en door het raampje kijken en een beestje naar de wakker, toen wou ik papa op weer pakken. Nee, oh, dank. Ja, want wij konden niet in de tent komen, de tent is al dicht. Ja, oh, had je een deurtje dicht gedaan? Met allemaal vetertjes, hè? Wat leuk, ja, in de stok, hè, Mark? Ze had een diefje, als er ergens niet kwam, dan zat ik er dak op. Ja, de politie altijd, hè? Politie. Gieter? Gieter over? Ja. Oh, wat griezelig. En geen andere gieters? Dat zijn heel lange gieters. Hele lange gieters, hebben de politie dat altijd. Ja. En een zwaard. Hè? Die heeft van een Peter gekregen, een plechtig zwaard. En ook voor jou? Ja? Goed. Oh. En jij? Maar ik woon in Groningen. Heel ver weg. Daar ben jij geweest. Ja, toen heb ik jou niet gezien. Waar komt dat dan? Heb je niet gezocht? Ik was er wel. We gaan het heel druk doen, hè. Wat moesten we hebben voor je gedaan toen? Weet je dat toch? Een ijsje gehad. Een geel ijsje was dat, hè. Dat was geel helemaal. Nee, dat is wel geweest, man. Wij hebben wel vlug op bij de koeien. Ik heb een flesje van mijn goud. Nou, dat is een leuk flesje. Ja? Wat is een flesje dan? Waarom heen deed? Nou. Dat heet een pulversje. Pullen. Spullenversje? Ja. Wat dan? Oh. Zullen we pulsen? Ga dat even nog. Doe maar even. Ja? Denk eens goed na hoe het was. Moet je niet je vinger steeds in je mond steken. En toen was spullen, jongen. Nee, toen heet dat niet. Oh. Wat dan? Die spullenjongen die had toch alle spullen in een grote kist? Nee, die wil ik zeker. Met een dikke hamer erbij. Ja, moet jij maar zingen dan? Doe maar. De ze maken de bloemen weer, dan maken ze de klekdingen. Van de motel ook dingen kleesten. En vandaar moet je de alle planken ansen. En weet je lange dingen aan tenen. En alle en takken en hekken dingen allemaal staan. Haar hand en schatten en tokken en hun samgieten. Is het clublied zeker? Ja. Ja. Nou, dit wordt even geïmproviseerd door Mark. Nog langer haar. Nog een keer langer? Ja, wat dan? Zeg maar, moet je eens horen. Oh, ze weten nog niet of we in Leeuwarden waren. Beide? Nee. Chinees. En wat kreeg je bij de Chinees? Patat friet. Patat friet en? Vlees aan een? Stokje. Stokje, dat was verrukkelijk. Lekker. Het heet saté. Lekker vlees. Mama ook, ja, van die lange stokjes. Ja, met wie ben jij toen naar Leeuwarden gegaan? Met papa. Ja, eerst waren Mark en mama in Leeuwarden, hè? Papa en Hanneke. Ja, wij waren het eerst bij de Chinezen. Gingen wij vast aan een tafeltje zitten. En toen regende het zo hard, weet je wel. Ja, en toen kwamen we, gingen wij voor het raam staan. En ik kwam daar over de brug. Hanneke en papa, hè? Ja, en toen zaten wij al lekker met de patatfriet. Toen waren Markje op de patatfriet. Ja. Ja, en toen gingen we dan een beetje blazen, dan kon je het zo opeten. Hallo, kriebelen. Ja, hoeveel vlees hebben? Doe maar, nog één versje zingen, Han. Doe maar. Maak stil zijn. Twee, drie. Jan op de weg met de handen op de rok. En de dringel in de ram. En je 1, 2, 3. Dat is leuk. Nou gaan we naar bed. En dan zeggen we... Dag om. Nee, we hebben nog niet eens geluisterd. Oh, dat ben je ook straks, nog? Dat komt niet meteen te stellen. Even een kusje. Dan moet je en dan komt het geluisterd. Ja. Oh, en dan mag je even terugluisteren, hè? Nou, en dan moet je nog even... Geef dan maar even een kus. En, Mark, en wat zeg je dan? Dag om. Dag omaatje. Dag omaatje. En tante? Dag tante. Corrie. En tante Re. Tante Nata. Ja. En dan mag ik nog even zeggen. Dag. Even een kusje. Dag, tante allemaal. Ik ga naar bed, hè? Je gaat naar bed. Ja. Ik wil gezetten. Wat? Nee, nou gaan we naar bed. Nou, dag, zeg maar. Dag. En maar een kus. Ja, lieve, alle twee, met Cor erbij. We hebben dus het bandje begonnen met de kinderen en die zijn we nu intussen in bed gestopt, want die begonnen al vervelend te worden. Maar dit is dan ter gelegenheid natuurlijk van jullie 30-jarig huwelijksfeest. En Harry is hier dit weekend, Peter eigenlijk ook, maar die zeilt, dat die is een paar dagen weg. Daarom was het een mooie gelegenheid om jullie nou alle twee met Cor heel hartelijk te feliciteren. En we hopen natuurlijk dat jullie het met elkaar op een mooie manier kunnen beleven. En ik denk in het licht van de gebeurtenissen in Leiden dat het voor jullie ook wel een hele diepe betekenis zal hebben dat deze dag nog samen mogen vieren. We denken er erg veel aan, want we zijn vandaag opgebeld. We werden dus gisteren opgebeld door tante Suus uit Leiden. Met het bericht dat het nou wel snel afloopt met oom Frans. Dat we eigenlijk het einde misschien nog wel voor de volgende week, voor het volgende weekend verwachten. Dus dat we daar maar rekening mee moesten houden met de plannen om dan daar heen te gaan. Hè. Het is allemaal een beetje moeilijk, want je denkt daar natuurlijk steeds aan en dan zijn er die bruiloften en... schoolfeesten en er is een feest van de roundtable en daar moet je allemaal moet je met je gedachten bij zijn en moet je aan meedoen en zo en dat maakt het allemaal zo vreemd. Maar we vonden het nou toch in elk geval wel een mooie gelegenheid om nou een bandje voor jullie samen te stellen. Hoewel dat maar erg rommelig en geïmproviseerd zou gaan. Want ik had bijvoorbeeld dus beloofd om een stukje te spelen, om te laten zien hoe ver ik nou was. En Harry is hier, dus die moet mij het een en ander nou eens vertellen over zijn plannen voor de vakantie. En Johan zal dit keer niet zoveel zeggen, want hij is erg druk bezig boven. En jullie hebben onze stemmen al een paar keer gehoord dit jaar. Johan is dus met de laatste fase op de diverse scholen bezig. Het ene examenploeg naar de andere valt af. Dus daardoor krijgt hij het wel aan de ene kant weer makkelijker, maar dan komen er zo gauw van die vergaderingen tussendoor en dat maakt de dag ook weer heel rommelig. Maar ik zou zeggen, geef het woord aan de heer Kamma. We zullen verder gaan over dat Harense weekend. Ik ben jullie bezig te schrijven. Dat zou naar aanleiding van dat die bruiloft van Chris en Els zijn, maar dat omdat het niet doorgaat, krijg jullie dadelijk nog weer wat een nadere beschrijving. Dat Harense weekend, dat was aardig, vooral voor jullie, omdat ik dan eindelijk dat papoesje bandje, wat papa gemaakt heeft op mijn verjaardag, afgedraaid heb en aan de volken getoond, maar te horen liever gezegd. Het was een naring van een kampje dat we gehouden hebben. En dat ging het om daar wat smeuïge, wat aardige kampvuurverhalen te houden. Dat gebeurde ook eindig met een spookverhaal. En het begin was een meditatie. Een meisje, spontane meditatie, een beetje wat dromerijtje en wat filosoferen. Mijn aandeel bestond dan erin een verhaaltje vertellen uit Nieuw-Guinea. Ik heb de naam niet genoemd, maar ik heb wel gesuggereerd door een stukje van het bandje, een paar liederen, te laten horen. Een inleiding van een dans uit Australisch Nieuw-Guinea met veel trommen en zo erbij. En wat diva's. En het midden en het eind was dan ook nog wat. En het verhaal was natuurlijk, dat verhaal wat u was verteld heeft en ik ook verder door, waarom de muskieten bloed zagen van Amolagilala en Toxamaroon. Nou kon ik eerst niet op de namen komen, heb ik er een paar weken op zitten broeden, want ik wist die bijna naam niet meer, ik wist wel over wat het zou gaan. En ik kon nergens een boekje vinden waar zoiets in stond. Ja, dat heb ik. Ja, ik vermoedde wel zoiets dat het hier was, maar ik kon niet meer komen. Ja. Nou, eigenlijk had ik die namen dus en als middagse lied, als het hele dorp dus en omgeving naar de heks trekt, dan komt dat, hebben we dat krijgerslied, het kopstanderslied van die biakkers, als ze dus in een grote prauw op zee op slavenjacht gaan of kopstandersjacht. En het einde was dan een wat weemoedig klinkend lied, ook uit Australisch Nieuw-Guinea. Het was dan, ik heb dus een draai aangemaakt en daarom is de schepping zo verdorven en slecht, iets dergelijks. Nou, wat allemaal treurig. Toen kwam dus een beetje treurmuziek. Ik geloof dat de muziek zelf nogal vrolijk bedoeld was, maar de indruk was natuurlijk treurig. Het was een beetje moeilijk, want ik wist dus wat dat dingen betekenden en hoe ze moesten opgevat worden. Maar dat is natuurlijk voor een vreemde heel anders. En daarom hebben een vriendje en ik het uitgezocht, hij stond er veel omvangen tegenover. En zei dus, ja kijk, dat lied, dat maakt op mij zo'n indruk, dat geeft zo'n stemming weer. Dus zo werd een beetje gespeeld. Het was verder een heel bijzonder plezierige dag, avond. Met het bakken van stokbrood natuurlijk en het uitgaan van het vuur en het licht worden. We zijn er de hele dag, hele nacht gebleven. Tot weer de dag weg. En in de ondergaande maan, in de beginnende zon en in de mist zijn ze teruggereden. Dat was heel plezierig. Maar ondertussen heel druk geweest met allerlei dingen die andere mensen niet konden doen als ze examens hadden. Wij medicijnen waren dus vrij en moesten de hele dag rondrennen. We waren overdag nooit thuis en s'nachts ook niet en sliepen 's ochtends. We kenden recepten als je geen colleges hebt te lopen. Dan moet ik volgende week eindelijk dat rij-examen doen van de motor. Dat valt ongelukkig omdat we dan zouden gaan zeilen in een tjalk van een paar kennissen, een paar vrienden. Met een paar vriendjes uit Groningen op de Westeinder. Ja, je weet intussen geloof ik ook nog niet wat de uitslag van het... Uitslag propjes, dat komt dus 5 juli, ja. Ik had het kunnen weten, had ik mondeling op een dag moeten vragen aan het lab. Maar dat wist ik niet, dat wist trouwens maar bijzonder weinig. Dat komt in Heerenveen en dan horen jullie het wel. Hoe de prognoses zijn, dat weet je toch ook wel. Ik dacht geen jaren, wel 3 maanden zoals gewoonlijk. En als ik ineens doorkom, dan heb ik veel geluk gehad. Misschien iets te veel, hoewel toch ook weer niet echt. Dan meteen daarna de 12e gaan we weg met vriendjes in een grote zwarte Chevrolet met z'n 4 langs de westkust van Frankrijk naar beneden toe, naar de Pyreneeën of zoiets en dan gaan we weer terug. Tijd ongeveer 3 weken. Dan is augustus geworden en dan heb ik een tijd van 2 of 3 weken over waarin ik dus aan mijn propjes kan werken. En zo niet, dan ga ik met een vriendje zeilen op de Sneekermeer waar ze een huisje en een boot hebben. Eind september adjudant augustus, laatste week, adjudant in een novitenkamp, in het novitenkamp. En september dan weer groentijd en dergelijke dingen. En dan je, waarschijnlijk je examen ook als je... De examen, dat komt dus in, nou komt dus inderdaad in september, eind september. Dat ik dus de grondheid niet mee kan maken. Babs gaat nu een berceuse spelen. Dus eventjes een stukje pianospel van mij. En dat is heel vervelend, want als je dan op zo'n bandje moet spelen, dan ga je natuurlijk vergissingen maken. Dat jullie moeten alsjeblieft niet voor andere mensen draaien of zo, hoor. Dat was echt maar even, dat je me hoorde. Maar dan ben je veel te gespannen, dat heb ik nog steeds, net als vroeger. Als ik weet dat er iemand luistert, dan sla ik mis. Dan ben ik alleen in de kamer, dan gaat het allerfijnst. Ja, dat is eerlijk waar, hoor, want je speelt dat ding vaak zonder eenvoud, hè? Ja, en dan kan ik me echt heerlijk ingeven, want het wiegeliedje gaat het zo lekker. Je hoort af en toe geloof ik een kuchje doorheen, en dat is van Maarten, want die is inmiddels ook weer beneden. Het is nu 9:00 s'avonds. Nou, die lag te brullen, want die was door de andere kinderen wakker geworden. En toen zeiden we, nou, neem hem naar beneden. Misschien dat hij ook nog wat kan zeggen. Ik heb hem een lange vinger in de handen gegeven. En ligt hij nog. Hij zit op mijn schoot en zit hij nou heerlijk op de kluiven. Toen we dus naar het afdraaien van dat wiegeliedje luisterden. Dus hij dat kuchen er doorheen, het was dan ook van hem. Nou, hij zit zo smakelijk te happen en te kluiven van dat lange vingertje. Hij lacht en hij vroeg zich in zijn ogen van de slaap. Ja. En intussen eet hij ook nog door van het koek. De volle lach komt er nog niet helemaal uit, hè? Nee. Zullen we nog één keer proberen? Och. Ja, tijd. Wat is dat, Maarten? Ik kan nog niet wat vertellen. Hij kan zo schattig liggen te praten in de box tegen die andere kinderen. Maar ja, dat moet je natuurlijk net maar vangen nou, hè? Wat is dat? Tintje. Wat een pret. En nog even wat vertellen. En doe maar. Oma, die duif was papa. Papa. Ja, papa, mama, even in het kort nog iets. Peter is net aangekomen, dus die gaat ook nog wat zeggen. Van harte geluk gewenst met wat u in deze dagen gedenkt. Dit moet wel een bijzondere betekenis voor u hebben, vooral in de roerige wereld waarin u leeft. En als we denken aan lijden, en dan 30 jaar, dan nog zo van elkaar te mogen zijn, dat is toch wel om erg dankbaar voor te zijn. Wij zijn dat mede met u. Nu komt Peter. Ik ben nog net op tijd gekomen om wat te kunnen zeggen. Heel erg hartelijk gefeliciteerd met uw trouwdag. 30 trouw, ik wist het niet. En ik ben een week aan het zeilen. Ik ben nu even teruggekomen, want ik moet morgen naar Delft om uitslag te horen en nog even naar Om Frans te gaan. Examens die heb ik ook morgen uitslag. Ik heb 2 examens gedaan. Maar ik moet er in september nog 4 doen. En de totaaluitslag is nog niet bekend. De afgelopen examens die waren niet zo daverend. Maar wat in september nou komt, dat is natuurlijk erg belangrijk. En dat wordt het denk ik een kerstregeling of zo. Dag! Dag! En volgens Druimerij en Waarom van Robert Schumann. Nederlands-Nieuw-Guinea in Hollandia. Sudah dengar? Sampailahkan sekarang pada acara yang terakhir yang disiarkan oleh Radio Papua Barat. Siaran kami yang terakhir ini sebelum kekuasaan atas tanah Papua Barat kita diserahkan ke dalam tangan NTA, hendak kami isi dengan lagu-lagu Belanda dan Papua yang selama Radio Papua Barat bertugas di negara kita ini sudah sering disiarkan, tetapi yang kini untuk sesuatu jangka waktu yang akan panjang juga mungkin tidak akan muncul lagi. Kami ucapkan selamat mendengar. Luisteraars, in het laatste programma van Radio Omroep Nederlands Nieuw-Guinea presenteren wij u een suite van Nederlandse en Papua volksmuziek. Hier is Radio Omroep Nederlands Nieuw-Guinea in Hollandia. We zijn gekomen aan het einde van onze laatste uitzending in Nederlands Nieuw-Guinea voor de overdracht van dit gebied aan de Antillen. Luisteraars, ik wens u allemaal een goede nacht en wel te rusten. Radio Papua Barat siaran di Hollandia dengan segenap pemancarnya yang berjarak gelombang 41, 49, dan 90 meter. Dan dengan ini pendengar sekalian di seluruh Papua Barat, berakhirlah tugas kami menyelenggarakan siaran hingga saat ini. Berakhir juga tugas kami sebagai pegawai Radio Papua Barat di bawah pengawasan Government Netherlands New Guinea. Pendengar sekalian, sebentar lagi sebagaimana biasa, siaran kami ini ditutup untuk penghabisan kalinya dengan dua buah lagu Wilhelmus dan Haitanaku Papua. Kedua buah lagu kebangsaan ini tak akan muncul lagi di siaran kami mulai besok malam. Untuk itu, minta perhatian saudara pendengar secara penghormatan. Pendengar sekalian, kini kami ucapkan selamat malam, selamat beralih, dan berjumpa kembali nanti besok pagi pukul 8 tepat. Radio Hollandia. Dan vragen we nu uw aandacht voor een reportage van de bestuursoverdracht aan de UNTI, welke hedenmorgen plaatsvond voor het gebouw van de Nieuw-Guinea-raad in Hollandia. De plechtigheid begon met een inspectie van de erewacht, bestaande uit veiligheidstroepen der Verenigde Naties en het Papua Vrijwilligerskorps, door de waarnemend gouverneur, de heer H. Veldkamp, de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de heer J. Rolf Bennett, en de Pakistaanse generaal Saeed Undin Khan. De eerste spreker daarna was de heer Veldkamp, waarnemend gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea. The United Nations Temporary Executive Authority. De Nederlandse soevereiniteit over dit land is ten einde. Een nieuwe periode breekt dan aan, welke zal duren tot het moment van de overdracht van de volledige bestuursverantwoordelijkheid aan Indonesië. Ik spreek de hoop uit dat het bestuur van de UNTIA succesvol zal zijn en zal strekken tot welzijn van land en volk van West-Nieuw-Guinea. En de Nederlandse Nederlandstaat is daarin te utusan istimewa Sekjen TBB Tuan Rolf Bennett yang memegang keperintahan dimulai dari hari ini sebagai gubernur di Papua Barat, Irian Barat, yang muncul ke muka corong radio untuk menyampaikan pidato. Al de Verenigde Naties, de heer J. Rolls Bennett. Deze toespraak wordt gevolgd door vertalingen in het Nederlands en in het Engels en in het Maleis herstel door de heren Van Hart en Savon. Van... Be permitted to read the message from the acting Secretary General of the United Nations. The message reads as follows. On the assumption by the United Nations of its responsibility for the temporary administration of the territory of West New Guinea, West Irian, I should like to offer my sincere good wishes for the future of the territory. On the 15th of August 1962, the representatives of the Kingdom of the Netherlands and of the Republic of Indonesia put their signatures to an agreement which brought to an end a bitter dispute between the two countries in regard to West New Guinea, West Irian, from the first day of October 1962. The population is hereby informed that the transfer of administration to the United Nations Temporary Executive Authority, UNTA, has been effective, and that as United Nations Temporary Administrator, I have as from this moment full authority under the direction of the Secretary to administer the territory. This proclamation is made to inform of the foregoing all authorities, officials, civil and military, and all the inhabitants of West New Guinea, West Syria. 1 October 1962, signed J. Rolls Bennett. Thank you. symfonie nummer 35 in D grote taats, Kaschoff indeling 385, de zogenaamde Hafner-symfonie van Mozart.